Book 2 21 21 21 محادثة قصيرة رقم 2 Кратък разговор 2 Кратък разговор 2 من أين أنت؟ Откъде сте? Откъде сте? أنا من بازل. От Базел. От Базел. بازل في سويسرا. Базел се намира в Швейцария. Базел се намира в Швейцария. اسمحوا لي أن أقدم لكم السيد ميلر. Може ли да ви представя господин Мюлер? Може ли да ви представя господин Мюлер? هو أجنبي. Той е чужденец. Той е чужденец. هو يتكلم عدة لغات. Той говори няколко езика. Той говори няколко езика. هل حضرتك هنا لأول مرة؟ За пръв път ли сте тук? За пръв път ли сте тук? لا, قد كنت هنا في العام الماضي. Не. Миналата година вече бях тук. Не, миналата година бях вече тук. ولكن لمدة أسبوع واحد فقط. Но само за една седмица. Но само за една седмица. أتستمتع بوجودك عندنا؟ Харесва ли ви при нас? Харесва ли ви при нас? جدا. الناس هنا لطفاء. Много. Хората са приятни. Много. Хората са приятни. وتعجبني المناظر الطبيعية أيضا. И местността ми харесва. И местността ми харесва. ما هو عملك؟ Какъв сте по професия? Каква сте по професия? أنا مترجم. Аз съм преводач. Аз съм преводачка. أنا أترجم الكتب. Аз превеждам книги. Аз превеждам книги. هل حضرتك هنا لوحدك؟ Сам ли сте тук? Сама ли сте тук? لا, زوجتي, زوجي هنا أيضا. Не, моята жена също е тук. Не, моят мъж също е тук. وهناك أطفالي الاثنان. А там са двете ми деца. А там са двете ми деца.